بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمو اشاره كتاب مدينة كتاب چهارم درسي 15 همي. موضوع مزيمو درباره استثناء. خب استثناء چیه؟ استثناء میگه اخراج ما بعد ادات الاستثناء من حکم ما قبلها، خارج کردن آنی که بعد از ادوات استثناء میآید. ادات میدانیم که در نحو بعضی چیزهای ادوات هستند، ادات نصب، ادات جزم. خب اینا را چی میگن؟ ادات. یعنی همچنین ما داریم ادات استثناء. آن چیزی که بعد از ادات استثناء میآید خارج کرده می شود از حکم ما قبل. ارکانه، رکنهاش سه تا است. المستثنى منه، ادات الاستثناء، والمستثنى. فما المستثنى منه یعنی که همون چیزی که از او گرفته می شود. ما چی را از چی استثناء میکنیم؟ از همون چیزی که ما یک چیز دیگر استثناء میکنیم، او را استثناء منه میگن. و ادات استثناء بعضی ادوات هسته یا زمیارشانه. و مستثنى، مستثنى استثناء شونده. و مانندی نجح الطلاب الا طالبا منهم. نجح الطلاب، در اینجا مستثنى منه چه هسته؟ طلاب. برای چی؟ برای که ما از همین طلاب یکان چیز استثناء میکنیم، بعضش از همین استثناء میکنیم. الا یکی از ادوات چی هسته؟ استثناء هسته. طالبا مستثنى یعنی چیزی که استثناء میشه. استثناء شد از کجا؟ از طلاب، یعنی یا طلبه، از جمع طلبه ها استثناء شد. به همین خاطر چی میگن؟ مستثنى منه چیزی که از او گرفته میشه، استثناء کرده میشه. یعنی اینجا بگیم که بسیار هسته، از همین بسیار کمش میگیری. فهمو امیر چی میگن؟ مستثنا. و از جایی که میگیریم او را چی میگن؟ مستثنا منه. ادواتش خیلی چی هستای؟ همو الا و معدا و خوازی بیانشون میکنیم. میگه که ادوات ها کثیرتون منه، ادواتش بسیار هستای. از آن جمله الا حرف هستای، غیر و سوا اسمان، هر دش اسم هستای، معدا و ما خلا فعلان، معدا و ما خلا چی هستن؟ فعل هستن هر دوش. و همچنین هاش هم هستن، هاش سه تا ذکر میکنن، خلا عد هاش. اینها فعل هستن اگر قدشون مای مصدری بیاید، مثل که ما عد ما خلا دجا ذکر کرده است. اما اگر قدشون مای مصدری نیاید حرف جر هستن. خب قسموش میگه که اقسامه متصل و منقطع. دو قسم شوه، متصل و منقطع. بعضی ها سه قسم میکنن، مفرق هم داخل میکنن. اما در یک کتاب خونون مفرق در همه متصل یک جایه کرده گیست. و بهتر همی هسته و به طرز آسان میشوه که مثال دو قسمش میکنن، در همه داخلش میکنن، گفته متصل و منقطع. متصلش چیه؟ متصل یکم آردست میکنی هو ما کان المستثنى بعضا من المستثنى منه. متصل در اصل چسبیده را میگن، یعنی که چسبیده میآید. اما درجه متصل یعنی مستثنى متصل چی است میگن؟ آن است که مستثنى بعضی از مستثنى منه میباشد. مستثنى بعضی از مستثنى منه یا یعنی که جزئی از مستثنى منه میباشد. مثال میارم، میگه حضر المدرسون الا مدرسا منهم، حاضر شدن معلم ها مگر یک معلمی از اونها. یعنی که گفتیم که جزئی مستثنا منه. مستثنا منه در اینجا چی هسته؟ مدرسون. برای چی؟ بخود برای که ما در اول گفتیم که ما از مستثنا منه مستثنا را میگیریم. فهما اینجا مستثنا منه مدرسون است، چون که ما از بین همین مدرس ها یک مدرس استثنا کردیم، یعنی که یک تش حاضر نشید. اما حفظت القرآن الا سورة البقرة، حفظ کردم قرآن را مگر سوره بقره را. در اینجا مستثنى من همون کدام است؟ القرآن، چون که ما سوره بقره را ای قرآن استثناء میکنیم. تایجا مستثنا منهو قرآن میشوه، ادات استثناء الا میشوه، سوره البقره مستثنا. فهمه؟ خب دایجا فهمیدیم که چی منظور، منظور ای مستثنای متصل چی است؟ منظور ای مستثنای متصل امی است که مستثنا ای جنسی مستثنا منهو باشه، ای جنسش. ایره خوب اهمیت کنید که حاضی همه برعکس میشوه، یعنی که قرآن و سوره، سوره ای جنسی چی است؟ قرآن است. مدرس یعنی جمع مدرس ها و مدرس، مدرس ای جنسی چی است؟ مدرس ها است. فهما ایره خوب اهمیت کنید. خب اینجا تقسیم کرد گفت که و هو قسمان. خب اینجا خوب اهمیت کنید که ما اول گفتیم که مستثنا دو قسم است، متصل و منقطع. ای اعتبار چی است؟ ای اعتبار امو بگیم اتحاد مستثنا و مستثنا منه در جنس. فهمو ایروی جنس متصل میشوه و منقطع میشوه. فهمو؟ اما در اینجا گفت که و هو قسمان، یعنی که المتصل تقسیم کرد. متصل دو قسم میشوه، دو قسم ایروی اعتبار منفی یا مثبت بدن در جمله. فهما ایروی چی؟ اعتبار منفی یا مثبت بدن در جمله. خب گفت که یکم متصل تام موجب. متصل تام موجب یعنی که چی؟ یعنی که خالی از نفی باشه و شبه نفی. مثال ادات نفی نباشه، استفهام نباشه، استفهام برای نفی نباشه و نهی نباشه. اما متصل تام غیر موجب در ایش عکس همی میشه، یعنی که نفی داره و شبه نفی داره. یعنی در موجه هم عدات استفهام هستای و نهی هستای و نفی هستای، ایش عکس ایش میشه. فهمه؟ خب میگه که فاذا ذکر المستثنى منه، اگر که در جمله ذکر کرده شوه مستثنى منه. مستثنى منه گفتیم چیزی که ما ایو میگیریم، مستثنى رو ایو میگیریم. اگر همو در جمله ذکر شوه او را چی میگن؟ او را میگن که فهو تامون، یعنی که متصلی تام است، متصلی تام. و اذا لم یسبق بنهی، اگر که از پیش ادات نهی نیامد، او نفی او استفهام، از پیش اگر همینا نیامدن فهو موجبون. فهما چی است؟ متصل است، تام است، موجب، اگر که از پیشش همین ادواتی گفتیم نیامد. مثال موجب معنی اثبات میآید در ترجمهش. مثال گفت که نجح الطلاب الا طالبا منهم، متصل تام موجب. برای چی؟ برای که مستثنا منه داریم طلاب، فهما، و مستثنا داریم طالب، و ادات استثناء داریم الا، از پیشش ادات نفی نیامد. فهما از پیشش یگان نهی، نفی، استفهام هیچ نیامد. به همین خاطر چی میگیم؟ میگن که ای استثناء من چی هست؟ جمله من متصله تام موجب. خب مثال دیگر رو با میارم، یکی فشربو منه الا قلیلا منهم. فشربو منه از آن، الا عدد قلیلا، یعنی که از مستثنا میشه در اینجا، و از پیش نفی، نهی، استفهام هیچ نیومد. فهما به همین خاطر چی هست؟ ای متصلی تامی موجبه. اما اذا سبق به نهی او نفی او استفهام، یا که میگه که شبهی، میگه تمام شبهش کشید، شبه نفی همش میدرویم، فهو غیر موجب. فهما غیر موجب یعنی که چی هست؟ ثابت، ثابت نیست. و مثال چی؟ ما نجح الطلاب الا طالبا منهم. ما چی هست؟ عدد نفی است. ما نجح نجادیت نیافت. ما مستثنا منه داریم، مستثنا داریم، عدد استثنا داریم، همشه داریم، اما از پیش چی آمد؟ عدد نفی آمد. در این حالت ایرا چی میگیم؟ متصل تام غیر موجب، متصل تام غیر موجب. خب هل نجح الطلاب الا اياک؟ هل عدات استفهام است. فهما در همین حالت هم مثل همین میشه، طلاب چی میشه؟ مستثنا منه میشه، اياک مستثنا میشه، اینه که آیا هیچ کس نجات نیافت مگر تو؟ فهما این استفهام این مقصد برای فهمیده نسته ای. این را استفهام انکاری یا اینکه توبیخی میگن، یعنی استفهامی که در برگیرنده چی هست؟ معنای نفیه. خب مثال دیگر هم میارم، یکی لا تسأل احدا الا المدرسه، یم از پیش من لا اومد. و منه قوله تعالی، آیت ها ذکر میکنه، ما فعلوه الا قلیل منهم، ما همچنین چی هسته؟ نفی هسته. خب هذه الامثله متصله تامه غیر موجبه، اینا چی هستن؟ متصل هستن، تام هستن و غیر غیری چی هستن؟ موجب هستن. و چی خاطر؟ و خاطری که از پیشون ادات نفی و نهی و استفهام اومده. خب سیم ز چی پای میگه که و اذا حذف المستثنى منه، اگر که مستثنا منه را حذف کنیم، مستثنا منه حذف شوه، در این حالت سمیه الاستثناء حین ایدین مفرغن، در این حالت نامیده می شود استثناء همین هنگام مفرغ، مفرغن خالی، در اوجه مستثنا منه نیست، مستثنا منه از مستثنا منه خالی است. مستثنا منه را می دانیم که از چیزی که ما می گیریم استثناء میکنیم، همو در اینجا وجود نداره، اما قصدش هست، فما تقدیری مستثنا منه وجود داره، اما خودش در ظاهر نیست، نمیبینیم شب. ولا یکون المفرغ الا غیر موجبین، و نمیتواند باشد مفرغ مگر غیر موجب. غیر موجب ها گفتیم که چی؟ موجب در او عدات نفی وجود نداره، نهی نفی چی بشم یا ندارن، اما در مفرغ منه چی؟ وجود داره، یعنی که اگر وجود نداشته باشه این مفرغ شده نمیتواند، در اینجا وجود داره. فهما؟ مثال ما حضر الا علیون، حاضر نشید مگر علی، در اینجا مستثنا منه ما نداریم، علی کیه؟ علی معلمه، دختوره، مثال طلبه هست، نمیدونیم، ما استثناش کردیم، نیامد مگر علی، از جمله کی؟ از جمله مهمان ها بود، از مثال مهمان ها آمدن علی نیامد، مستثنا منه هست، مدرس ها آمدن علی نیامد هست، طلبه ها آمدن علی نیومد. در این حالا ما میفهمیم که چی؟ مستثنا منه است و علی چی است؟ مستثنا. اما در حالت مفرغ بودن چی؟ مستثنا منه در جا ذکر کرده نمیشود. فما ما حضر، اگر که بخوایم که تقدیرا مستثنا منه ذکر کنیم، میگیم ما حضر احدا الا علی، اما در این حالت میتونیم ذکرش بکنیم، یعنی که این تقدیری است، این را ذکر نمیکنم، تقدیری است. لا تسأل الا خالدا، لا تسأل احدا الا خالدا، تقدیر مستثنا منه می است، یعنی احدا میآید. هل مررت الا بعلي، هل مررت احدا الا بعلي، اگر بخوای که مستثنا منه را بفهمی که در کجا است. فهما و منه قوله تعالى فهل يهلك الا القوم الفاسقون. خب در اینجا مفرغ تمام شد، مفرغ فهمیدیم که حذف شده یه مستثنا منه از چه؟ از جمله مستثنا منه حذف شده یه، به همین خاطر مفرغ خالیش نمکدم. خب اینجا یه قاعده دیگه هم هست، در مفرغ نمیتواند که ادوات استثنایی فعلی بیایه، ولی کانتر پس ذکر میکنه که بعضیش خلا عدا حاشا، در اول ذکر کرد خلا عدا حاشا، اینا از جمله فعلا هن، گفتیم گفت کد اینا چه هستن؟ فعل هستن، اگر که مصدر معوق قدشون ما نیاید در این حالت چه میشه؟ حرف جر میشه، اگر که ما عدا ما خلا ما حاشا اینا که اومدن در این حالت فعل میشه، فهما؟ فعل. اما اینا در مستثنای مفرغ اومدن نمیتوانند، برای چی نمیتوانند؟ به خاطر اومدن نمیتوانند که مستثنا منه نداره، مفرغ مستثنا منه نداره، اما اینا قطعا مستثنا منه میآیند، فهما؟ برای همین دیگه اومده نمیتونه. خب دویم ما یکم تمام کردیم، متصل تمام کردیم، فهما؟ متصل تقسیم کردیم که متصل تام موجب میشوه اگر که در او ادات نفی نباشه، شیبش نباشه، و متصل تام غیر موجب میشوه اگر که در او وجود داشته باشه، اما نفی و شیبش وجود داشته باشه. اگر که مستثنا منه نباشه اگر که مستثنا من هو خودش نباشه، در این حالت مفرغ میشه. سه تا اوقا مشکل نیست ان شاء الله. دوم قسم چی است؟ منقطع. یعنی منقطع چیه؟ هو ما لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه. در متصل عکس بود، مستثنا بعضی از مستثنا منه بود. برای همون گفتم که اهمیت بده که این چیزی مهم است، یعنی که جزئی مستثنا منه بود. معلم ها یا معلم استثنا کردیم، طلبه ها یا طلبه را استثنا کردیم، فهما. اما اینجا عکس است، مستثنا من جزءش نیست، تماما دیگر چیز است. مثال حضر طلاب الا مدرسین، فهما، حاضر شدن طلبه مگر معلم ها، معلم ها جزء طلبه نیستند، فهما. الا طالب ها، اما الا مدرسین اینجا جزئی چی نیست، به همین خاطر منقطع قطع شد، فهما. در اینجا قطع شد، دوجا متصل بود، چون که این جزئی همو بود، پیوست بود در جمله، ایش در ایش پیوست بود. مستثنا منه، قطعی مستثنا، قطعی عدد مستثنا، همش ایش به ایش به ایش پیوست اومد، برای متصله. اما اینجا منقطعه، در اینجا قطع شد، فهما. یعنی که مستثنا جزئی مستثنا منه نیست. اکلت الطعام الا الدواء، خوردم طعام مگر دارو رو. دارو جزئی طعام نیست، چیز دیگر است، فهما. یعنی که اکلت الطعام در اینجا مستثنا منه است، فهما. مستثنا منه طعام الا عدد استثناء هست، الدواء مستثنا، درست. اما مستثنا جزئی مستثنا منه نیست، به همین خاطر منقطع. خب و منه قوله تعالى آیت از ذکر میکنه فسجدوا الا ابلیس، پس سجده کردن مگر شیطان. سبحان الله. نیاکنی فایده درس که در باب مستثنا در خودمان چقدر مشهور بود که شیطان همچون ملائکه است، فهما. پیش ملائکه بود، در حالی که دیگه آیت های هستن که مثال میگه که از جیم بود، و در آیت های دیگه هستن که میگه خلق تلی من نار و خلق تا من تین. خلاصه دیگه آیت های ایچه بگیم رد میکنن به صراحت، جای تاویل نیست. اما در بابی صرف نحو ببینید که چی خیلی مدازی یوردن میرسونه که فسجدو الا، پس سجده کردند مگر، یعنی ملائکه رو در نظر داره، سجده کردند مگر ابلیس. مگر ابلیس، اگر که در اینجا مستثنای متصل میشید، اگر که مستثنامون جزئی مستثنا منه میشید، در این حالت میتونیم بگیم که شیطان چه از ملائکه بود. اما وقتی که مستثنا مستثنای منقطعی، یعنی که مستثنا جزئی مستثنا منه نیست، فهما، از اینجا ما فهمیده میتونیم که چه، در اینجا شیطان ملائکه نیست. یعنی خیلی آیات بسیار هستند که مستثنای متصل قطعی مستثنای منقطع در ترجمه چی میشوند؟ غلط میشوند، چون که فرق کردن بینشون در کار است برای ترجمه کردن. خب در اینجا اگر که مثال در ذهن یک کس برود که خیلی ما چه خیلی جدا میکنیم که مثال ملائکه ای جنسی یا شیطان ای جنسی ملائکه نیست، ما را چه خیلی معین میکنیم، شاید که باشه، نه. در اینجا از این مثال دیگر ما آورد که اکلت الطعام الا دواء، ایره با فهم با عقل با فراست جدا میکنی که دارو جزئی چی نیست؟ جزئی طعام نیست، فهما. چون که نام خاص شد داره، نام خاص این دارو های، نام خاص این طعام های، نام خاص این ملائکه های، نام خاص این شیطان های، فهما. به همین خاطر ما مستثنای متصل های مستثنای منقطع همه خیلی جدا میکنیم. ما اول باید چیز خچه بشناسیم که باید جداش کنیم. خب و یکون تاما موجبا كما في الامثله السابقه، و امی منقطع مثل در پیش از ذکر کردن در متصل مثل همو است، یعنی که میتونه که تام موجب باشه، فهما. و یکون تاما غیر موجبین، و میتونه که چی تام غیر موجب باشه. در مثال گفتن که موجب چی است، یعنی نفی و شبه نفی در او وجود نداشته باشه، و غیر موجب چی است، نفی و شبه نفی در او وجود داشته باشه. مثال ما حضر الطلاب الا المدرسین، در این حالت چی میشه؟ غیر موجب میشه، به خاطر چی؟ به خاطر که در اینجا عدد نفی ما در اومد، فهما. مثل همو هسته، یگان دیگه قدر تغییر نداره، فقط تغییر در چی هسته که مستثنا جزئی مستثنا منه نیست، دیگه همون خیلی هسته. خب حکم استثنا با الا، چی حکم داره؟ مگه فیل استثناء متصل. خب الا در استثناء متصل حکمش یکم یجب نصبه، واجب است نصب کردنش. در کدام حالت واجب است که نصب بیاید؟ برای چی؟ مستثنای منصوبات هنه. یکم در حالت که وذلك اذا كان متصلا تاما موجبا، اگر که متصل تامی موجب باشه. فما نجح الطلاب الا طالبا منهم، در اینجا واجب است. ما نمیتونیم که ایرم مثال الا طالبون کنیم، الا طالبین کنیم. این واجب است که چی بیاید؟ نصب بیاید، در حالی که چی باشد؟ تامی موجب باشد، یعنی که از پیش ادوات نفی نباشد و مستثنا منه باشد و مستثنا باشد، ادوات استثنا باشد و مستثنا جزئی مستثنا منه باشد. در این حالت چی است؟ واجب است که نصبش کنیم. دویم، یجوز نصب والاتباع، جایز است که نصب بشوه یا اینکه تابع بشوه. فما در کدام حالت؟ علی انه بدل بعض من کل، در حالی که بدل سیکو میتونه بدل بعضی من کل باشه. ما در بود بدل بیان که بدیم نوعی بدل که چی خیلی میشه، کلی من کل و بعضی من کل، بدل اشتمال و بدل غلط و خلاصه اینو را گرفته بدیم. خب در حالی که چی باشه؟ مگه بدل بعضی من کل باشه و هو الافصحای صحیح تر است. و ذالک اذا كان متصلا تاما غير موجب، و این اگر که چی باشه؟ متصلی تامی غیر موجب باشه، یعنی که ای پیشش ادات نفی اومده باشه. مثال، ما نجح الطلاب الا طالبا منهم، ما که درآمد غیر موجب میشه چون که ادات نفی داره. خب مستثنا جایز و نصب، یعنی جایز است که نصبش کنیم. خب و جایز است که بگیم که ما نجح الطلاب الا طالبون، در این حالت چی؟ در این حالت بدل مرفوع اعرابش میکنیم. میتونیم طالبان بگیم مستثناش بگیم و میتونیم طالبون بگیم بدلش کنیم چون که بدل است. خب ما مررت با احد الا طالبا منهم، فما ما مررت با احد الا طالبا منصوب شد و یجوز الا طالبین بدل میشه. بدل ای توابع است، ایجا که مجرور شده یا بدل مجرور میشه. مثال، هل سألت الطالب الا حامدا، ینسب على انه مستثنى منصوب او بدل منصوب. در این حالت چی میگه؟ بدل است. برای چی؟ سألت انت طلاب، فما سألت یعنی که فعل فاعل میشه و طلاب در چی میشه؟ مفعول به میشه. مفعول به میشه، خودش منصوب است. اگر که الا حمیدن گفته در اینجا به حالت نصب شده مستثنا است. اگر که باز بگیم که نصب همچون بدل حسابش کنیم، بدل هم تابع است چون که اینجا نصب آمد، اینم بدل منصوب میشه. در همه حالت مثال جر رفت نصب، بدلش کار میکرد، پیروی میکرد. به همین خاطر میتونیم این خیلی اعراب کنیم، میتونیم این خیلی اعرابش کنیم، مشکل نداره. حکم مستثنا با الا فی الاستثناء منقطع، این متصل بود، فما در متصل. اما در منقطع چه خیلی اعراب میکنیم؟ در منقطع یجب نصبه فی جمیع احوال، در همه حالت چی است؟ منصوب است، یگان استثناء نداره که مثال بگیریم واش کنیم بدلش بکنیم یا اینکه یگان خلیه بگیم یگان سکه اعرابش کنیم، نمیشه. فقط مستثنا میشه و مستثنا منصوب. مثال، حضر المدرسون الا طلاب، خب حاضر شده معلم ها مگر طلبه ها، یعنی مدرسون چی هستن؟ مستثنا منه هستن. طلاب چی هستن؟ مستثنا هستن. اما در حالی که طلاب جزئی مدرسون هستن، ایره منقطع میگیم و واجبی نصب. ما حضر المدرسون الا طلاب، حاضر نشیدن مدرس ها مگر طلبه ها، ای جمع چی هسته؟ مستثنا منصوبه. ای جمله ای جمله چی فرق داره؟ ای جمله ای جمله همین خیلی فرق داره که در یکمش ادات نفی نیومد، در دیمش ادات نفی اومد. در منقطع ما میدونستیم که منقطع ما میتونه که تامی موجب باشه، میتونه که تامی غیر موجب باشه، یکان مشکل نداریم در اینجا. خب اما در اعراب چی هسته؟ نصب واجب هسته. حکم مستثنا به این لفی الاستثناء مفرغ، در استثناء مفرغ چی خیلی استثناء را اعراب بکنیم؟ چی؟ یعرب به حسب ما یطلبه العامل. اعراب کرده میشه به حسب اون چیزی که طلب میکند عامل. عامل یعنی که چیزی که عمل میکند، یعنی که فعل. فعل چی میکنه؟ فعل رفع میکنه فاعل و نصب میکنه مفعول. و دیگه ادات، ادات نصب، ادات مثال جر، ادات جزم، همین عامل هستن. چیزی که درست که اما تغییر بگیم که تأثیر میرسونه، همین عامل میگن. ما جاء الا علی. ما جاء یعنی نیامد مگر علی. در اینجا چی هسته؟ فاعل مرفوع. جاء فعل، علی فاعل هسته، چون که فعل تأثیر رسونده ای ای حسب همه اعراب میشه. و نحو با مثالی لا تسأل الا خالدا، یعنی لا تسأل انت، فاعل انت، الا خالدا، در جا خالدا چه مفعول به منصوب میشه، یعنی که تأثیرش رسون. چیزی که طلب کرد عامل، عامل در جا طلب میکنه، عامل ما در جا مفعول بهی طلب کرده سای. لا تسأل یعنی انت الا خالدا، مگر خالد را مفعول بهی، فهم؟ ما مررت الا بخالد، ما نگذشتم مگر از پیش خالد، یعنی بی خالدی جور مجرور است. در اینجا چی طلب کرد ما؟ مجرور طلب کرد، به همین خاطر ایرا اسم مجرور ایرا میکنیم. خب و نحو با مثال دیگه میاره ما کنت الا طالبا. در اینجا طالبا چی میشه؟ خبری کنه منصوب، برای اسم کنه مرفوع و خبرش منصوب بود، به همین خاطر طالبا چی شد؟ خبری کنه منصوب، یعنی عاملش همین طلب کرد. ما جئت الا ماشیا، نیامده مگر راه روان، یعنی پای پیاده. در این حالت چی است؟ یعنی که من نیامده مگر حالش، فهمه؟ حالش چی خیل بود؟ پای پیاده، حال منصوبه، یعنی که حالتش در اینجا چی است؟ نصب است، حال همه منصوبات است و از ذکر کرد که نیامده مگر پیاده، یعنی جا حال میشه، چون که مده حال لازم بود، یعنی طلب کرد عامل ما که جا حال بیاید. و تکون الا ملغاتا من ناحیه الاعرابیه کانها غیر مذکوره. و الا میگه لغو میشه از ناحیه اعرابی، در همین جمله که در بالا آورده استثنای مفرغ اهمیت دادن که یگان عمل نکرد، میگه که در همین حالت مفرغ بدن لغو میشه، یعنی نصب نمیکنه، عمل نمیکنه از جهت اعرابی، از جهت معنا میکنه اما از جهت اعرابی عمل نداره، به مانند همه که گویا ذکر نشیده ای، فهما؟ گویا که در این چیز وجود نداره ای ناحیه اعراب، اما در معنا وجود داره. خب این قسمانه به انجام رسونده، متصل و منقطع، فهما؟ انا حکم مستثنا به غیر و سوا، غیر و سوا چی اعراب میشه در اینجا؟ یعنی که با استثناء چی دخاله داره اینا؟ حکم مستثنا بی غیر و سوا الجر بالاضافه دائما، مضاف مضاف الیه میشه دائما، استثناء اما مضاف مضاف الیه میشه. و غیر و سوا یعربان اعراب المستثنا بالا، اعراب کرده میشه اعراب مستثنا با الا. مثال نجح الطلاب غیر طالبین، نجح الطلاب غیر طالبین، نجات یافتن طلبه ها غیر یک طلبه. در اینجا غیر مستثنا است، واجب نصب و مضاف الیه مجرور طالبین. برای چی گفت که الجر بالاضافه دائما؟ یعنی که دائما مضاف مضاف الیه می آید، یعنی که به غیر اضافه هیچ وقت استفاده برده نمی شود. در کدام حالتی که وارد شد چی است؟ مضاف مضاف الیه است. اینم خوب اهمیت بدید. خب دیوم ما نجح طلاب غیر طالبین یا که غیر طالبین میتونیم نصب کنیم، میتونیم رفع کنیم. برای چی؟ برای که اگر که نصب کردیم در اینجا مستثنا اعراب میشه، اگر که رفع کردیم در اینجا بدل میشه، در پیش گفته میره. سیم چی هستن؟ میگه که ما جاء غیر علیین، نیومد مگر علی یا که غیر علی، معنای همی الا را میته. خب در اینجا غیر چی هست؟ فاعل مرفوع، فما فاعل مرفوع یعنی که جاء فعل غیر فاعل میشه در اینجا. و علیین مضاف الیه مجرور، خیلی برای غیرو دائما گفته مضاف مضاف الیه میاد، اما ایجاد ای چی اعراب شد؟ ای حسب امو عوامل داخلی اعراب شد، ای حسب عوامل داخلی، یعنی جاء فعل بعد فاعل اومدن اشتار کرده و فاعل شد ایجا. لا تسأل غیر علیین، لا تسأل یعنی انت فاعلش، لا تسأل أنت غير مفعول به منصوب و علیین چی میشه؟ مضاف الیه مجرور و غیره. خب در جملهش میگه که ما مررتو بغیر علیین، ما مررتو بغیر علیین، نیجا غیری اسم مجرور بالباء و علامت جره الکسره علیین مضاف الیه مجرور، فهما؟ خب در اینجا یعنی که علیف مان با و جیم سه تمان بگم که ناموش را ذکر نکردم، خیلی ذکر کرده ناموش را ذکر نکردم چه خیلی، یعنی که سه قسم میشه همین حکم استثناء بغیر و سوا، سه قسم میشه. یکم یجب نسبه علی استثناء اذا کان کلم تاما موجبا، یکمی که اعوار همین ای که در همیجه هسته ای نجح طلاب و غیر طالبین، همین در چی میگیم؟ میگیم که کلم جمله در یه چیزه تام موجب، تام موجب، چون که از پیش عدات نفی نداره. در این حالت چی میشه؟ یجبو نسبوه، همین را بنایسی نختون که واجبی نسب است اگر که تامی موجب باشه. در دیم با آورد یعنی که هم فتحه داد هم دمه داد. در این حالت چی میگه؟ میگه یجوز نسبه علل استثنائی و اتباعهما علل بدلیه اذا کان کلام تاما غیر موجبین، اگر که کلام چی باشد؟ یعنی که استثناء و بدل باشد، یعنی که بدل اعرابش کنیم یا اینکه مستثنا اعرابش کنیم، یا اینکه کلام تام غیر موجب باشه. در اینجا غیر موجب باشه، اهمیت اینه که از پیش چی اومد؟ ما اومد، ما یعنی عدد نفی و شبیه نفی در اینجا وجود داره، میتونیم مستثنا اعراب کنیم میتونیم بدل اعراب کنیم. خب سیم که در اینجا جیم آورد، این جیم چی میگیم؟ میگیم که تعربان علی حسب العوامل الداخلیه علیهما اذا کان الکلام ناقصا غیر موجبین، اگر که کلام ناقص و غیری موجب باشد، فهما؟ کلام تام نباشد، ناقص باشد، چون که ما میدونیستیم که در تام هم موجب و غیر موجب داره، اما در ناقص غیری موجب باشد، فهما؟ مثال ما جاء نیامد غیر علی. خب این سه قسم هم بود. خب یه چیز مهمی دیگه هم هسته که سوا چه اعرابش مثل غیره، مثل غیر، اما سوا برای چی خیل اعراب شد؟ برای که اعراب سوا به حرکت مقدره می شود، مثال دم مقدره، فتح مقدره، کسر مقدره، فما من از زمو ظهر شدنش چی هسته؟ یمنع من ظهورها التحذر، برای که آخرش چطور الف مقصوره داره، اینه ایده ظهر شدنه می توانه. خب دیگر قسمی مستثنامون چی هسته؟ یعنی استثنامون حکم المستثنا با ما خلا و ما عدا. خب حاشر نه اول حاشر را خواهی اضافه میکنم. این ادوات را گفتیم که ما میتونیم فعل استفاده کنیم، ما میتونیم حرف جر استفاده کنیم. یکم چه خیلی فعل استفاده میکنیم؟ فهما؟ یعنی که استعمالش در فعل. ما خلا و ما عدا فعلان موضعان جامدان، اینا فعلا هستن، فعلا موضع هستن و جامد هستن، فهما؟ هر سه هرشم جامد است. حکم مستثنا بهما، چی حکم داره در مستثنا؟ النسب على انه مفعول به، نسب است که برای که او مفعول به است، فهما؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود الى كلمه بعض، یعنی که فاعلش ضمير مستتر تقديره هو است و برگردنده است به کلمه بعض. المفهومه من الجمله، همو کلمه ای که از سیاق جمله فهمیده میشه که چی کلمه است. مثال قرات الكتب ما خلا كتابا، خواندم کتاب ها را مگر کتاب را، مگر یک کتاب را، یعنی که برگردانده چی هستن؟ با کتب هستن. خب مفعول به منصوب کافات الطلاب ما عدا طالبا، مگر مكافاه دادم یعنی توفه دادم طلبه ها را، میگه مگر یک طلبه را که غیر یک طلبه. در اینجا چی میشه؟ کافأت فی الفعل الطلاب مفعول به منصوب میشه ما عدا طلابا، یا اینکه ما خلا یا که حاشا، در اینجا علیحدہ اعراب میشود، فهما؟ خلا و عدا و حاشا فعل ماضی جامد، یعنی که یه حالت دارن، جامد یعنی که تغییر نمیکنه، یه حالت داره مبنی علی الفتح المقدره للتعذر، و فعلش میشه ضمیر مستدی تقدیر هو عاید على بعض المفهوم من الكلام. یعنی که در اینجا مفهوم من الكلام اون چی هسته؟ کفت و طلبه، یعنی مکافعه دارم طلبه را برگردنده به همی کلام هسته. و طالبا که در آخر آمد ایره مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه ایرام میکنیم. خب ایرام باید برای اهمیت بتین که کتاب ایرام نکرده است با مشکل تانش ها. مثال قرأت الكتب ما خلا کتابا. قرأت تجه چی هسته؟ فعل فاعل هسته. الكتب مفعول به منصوب هسته. ما خلا تجه خلا وعد وحش فرض حرسش یکش هستن. فعل ماضی جامد مبنی علی الفتح مقدر لتعذر. فعیلش چی هسته؟ فعل که رو بکنم باید فعیل داشته باشه. فعیلش دمیری مستطیع تقدیش هو عاید علی بعض المفهوم من الکلام. فهما؟ و طالبا تاخیر یکی کتابا مفعول به منصوب و علامت نصب الفتح الظاهره. خب حالت دیگرش هم ذکر نکرد. ما گفتیم اول که همچون حرف جر می آین ایرا استفاده میکنیم حرف جر و معناش معنای چی را میتیا؟ معنای مستثنا را میتیا. خب در اعراب چی هستای؟ اعرابش مثل حرف جر و ما بعدش چی میشه؟ اسمی مجرور میشه. خب مثال میگیم که حضر القوم خلا زیدین او عدا زیدین او حاش زیدین. در گفتیم که در حالتی می آید که قدش مای مستری نباشه. مای مستری آمد فعل است. مای مستری که نیامد چی است؟ حرف جرای. در اینجا خلا و عدا و حاش میگه حرف جر مبنی علی سکون. انا زیدین اسم مجرور و علامت جری الکسره. خب در آخرش هر چیزی که بیان میکنیم در همین جا ما حاش را دوام اضافه کردیم. در کتاب خمونده نیاورد، فقط چی را آورد؟ خلا و عدا. برای چی نیاورد؟ به خاطر که در کتاب گفت که پیشه او مای مستری میه، فما برای فعل شدن مای مستری میه. اما به مای مستری در آمدن هم خلا و عدا و حاشا خیلی افعال جامیده هسته، فما. خب اما در حاشا ما نمیدروه، خیلی بعضی حالت میدروه، اما والله علام قول صحیح هم یسته که مای مستری در حاشا نمیدروه، یعنی که ما حاشا در این نمیدروه، فما. شاید به همین خاطری که مای مستری نمیدروه به همین خاطر ذکرش نکرد. اما در حرف جر هیچ مشکلی نداره که حاشا را بیاری. مثال چکنی؟ اعرابش کنی یا میگوی که گفتیم که حضر مثال طلاب حاشا زیدین یا خلا زیدین یا که عدا زیدین. حرف جر است، یکا مشکل نداره. خب یک چیز دیگه هم ذکر کنیم که در همین جز ما اعراب کردم که فعت طلاب ما عدا طالبا و کدام جمله بود؟ قرأت الكتب ما خلا کتابا. خب این اعراب که اگه من درست هسته یعنی که فعل فاعل مفعول به میشوه و ما امین ماشا فراموش که اعراب کنم، یعنی که ما خلا ما حرف مستری است دیگهش همون خیلی است، فقط وقتی که اضافه کردن امین ما را حرف مستر میگیم. من همیشه والله اعلم بفکرم فراموش کردم. ما میگیم حرف مستر. عدا یکی خلا یکی حاشا فعل ماضی مبنی على فتح المقدر لتعذر و فعل دم مستتیر یعود على بعض مفهومی من الکلام. و کتابا یکی طالبا در جه چی میشه؟ مفعول به منصوب. مثل همون قدر که ما شفرامش نمی کنیم که ما حرف مستر. تمام. موضوع دیگری ما چی هستی؟ الضمیر الواقع و خبرن لکانه. ضمیری که واقع می شود همچون خبری کانه. اذا وقع ضمیر خبرا لکانه، اگر که ضمیر واقع شود خبری کانه، جاز فیه الوصل والفصل. جایز است که وصلش کنیم بچسبونیمش، جایز است که فصلش کنیم جداش کنیم. مثال اخشى ان اکونه. اخشى فعل می شود ان اکونه، در اینجا چی می شود؟ مصدر معول اسمش می شود و هو در اینجا خبرش می شود، یعنی که چسبیدگی اومد، هو متصل اومد. میتونیم یعنی که اخشا ان اکون ایهو در اینجا بالفاصله، یعنی که جداش کردیم هو را برآوردیم، یعنی خبرش میشه. و مثال الصدیق کنتهو. الصدیق در اینجا مبتدا میشه، کنتهو یعنی خبرش میشه. و مثال دیگه و کنت ایهو، در اینجا ایهو خبرش خبری کنه. خب اسمش خیلی انته می شود، در اینجا خبرش ایهو می شود. موضوع دیگری من علا. علا حرف استفتح و تنبیح. استفتح یعنی برای آغاز کردن کلام بگیم و تنبیه هست. مثال علا حرف استفتاحین و تنبیحین. نحو قوله تعالی و آیت ذکر میکنه علا اینهم هم السفهاء. در اینجا چیست؟ تنبیه هست. استفتاح نیست. یعنی تنبیه کرده است که اونها خودشان سفها هستند. بیعقل هستند. و آیت دیگر میگه که علا بذکر الله تطمئن القلوب. در اینجا علا یعنی که برای آغاز کلام هست. فهما؟ برای چی است؟ آغاز استفتاح یعنی آغاز کلام است. و نحو قولک با مانند قول خودت میگه الا ان المؤمنین هم المفلحون. اینجا برای چی است؟ آغاز است. الا حرف استفتاح و تنبیه مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. یعنی که حرفا در اعراب محل ندارن. در اینجا چی میشه؟ برای آغاز کلام یا اینکه برای تنبیه میآید. خب در بعضی اعراب های قرآن علاهیده میارن، مثال الا انهم هم السفهاء، در همینجا تنبیه، تنها تنبیه ذکر میکنن. اما در آیت دیگه که میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، در هم تنبیه و هم استفتاح ذکر میکنن. خلاصه اگر به تاجیکی بگیم الا یعنی که آگاه باش، آگاه باش، شما هم چون تنبیه هسته و هم برای آغاز کلام هسته. الله اعلم. خب موضوع آخرون میمانه جمع دینار علی غیر قیاس. جمع دینار در غیر قیاسی، یعنی بعضی کلمه را برای جمعشون قیاس میکنیم، اینا غیر قیاسی هستن سماعیا. مثال میگه که دینار جمعه دنانیر. دینار جمعش هست دنانیر. و ذلك علی غیر قیاس، در غیر قیاس هست. اذ القیاس، اگر که قیاس کنیم، ان یکون جمعه دیانیر. جمع دینار برای چی؟ برای که وزنش فیعال ایره. دینار یعنی که فیعال به همین خاطر. دیم دیوان. دیوان کلمه فارسی دیوان. خب جمعش چی میشه؟ دواوینو. دواوینو علی غیر قیاس. غیر قیاس همه خیلی سمایم تشین داشت. و القیاسو دیاوینو، اگر قیاس کنیم چی میشه؟ دیاوین. چون که وزن چی هسته؟ فیعلان. دیوان یعنی فعلان. خب مثال دیگه قیراط. قیراط جمعش هست قراریط. علی غیر قیاسی همچون نمیگه والقیاس قیاریط. و نحو. و مثال دیگه چی هست؟ دیماس. دیماس جمعش دمامیسو، جمع تکثیر. علی غیر قیاس والقیاس چی میشه؟ دیامیسو. یعنی وزش فعال است. اما دیماس یعنی فیعال. هم تشنیدن از عرب. خواهی و را میخوانیم کلمه نوشا بیان میکنیم، بنویسین انشاءالله و حفظ کنین. حواری امروز زمان درس چند هستی؟ الدرس الخامس عشره، درس پانزدهم هستی، بین مدرس و طلبه هاش هستی. علی میگه ما نتیجه الاختبار شهری یا استاذو؟ نتیجه امتحان ماهانه چی شده استاد؟ مدرس گفت که نجح الطلاب كلهم الا واحدا منهم، نجات یافتن همه طلبه ها مگر یکی از آنها. ابراهیم گفت که اخشى ان اكون اياه، می ترسم که آن من باشم. مدرس گفت نعم انت ذاك، گفت بله آن تو هستی. ابراهیم میگه کیف رسبت وقد عجبت عن الاسئله كلها الا الاول، چگونه ما ناکام شدم با تحقیق که من جواب دادم با سوال های داده شده همش را مگر یکمش. استاد میگه که الاول هو المهم، سوال اول از هم مهم بود. و له 30 درجه، و او 30 درجه بود. باز مدرس ادامه میده میگه یا اخوانو اجتهدوا اجتهادا، ای برادرا خوب اجتهاد کنین. فقد اقترب الامتحان النهائي، با تحقیقی نزدیک شده است امتحان آخران. ولم يبقى الا شهر واحد او اقل، و باقی نمانده است مگر یک ماه یا اینکه کمتر. زهیر میگه کم درس ندرس للامتحان، چند درس دیگر میخوانیم تا امتحان. مدرس میگه ندرس الكتاب كله الا الدرسين الاخرين ان شاء الله، کتاب را کاملا میخوانیم مگر دو درسی آخرش را انشاءالله. یسجل الغیابه، استاد تسجیل میکند می نویسد همون کسایی که در غایب شده هستند یوسف جلو یعنی که سبحان الله ثبت کردن می نویسد خلاصه نام نویس میکنه من غایب الیوم کی غایب است امروز علی گفت که ما غاب الیوم الا حامد غایب نیست امروز مگر حامد زهیر میگه این دفتر یا استاذو در کجاست دفتر ما استاد مدرس گفت که هو معی و با همراه ما است سعطیکه غدا ان شاء الله فردا برای تو میتیمش ان شاء الله لقد صححت دفاتر كلها الا اياه با تحقیق ما صحیح کردم یعنی اصلاح کردم دفترها را همش را مگر آن را فی الحصه السابقه شرحت لكم الدرس در حصه پیشینه ما برای شما شرح کردم درس را الا جملا منه مگر جمله های از آن را اذا اردتم اعید شرحه قبل ان اشرح الجمل التي لم تشرح بعد اگر که بخواهین یک مرتبه دیگر شرح میکنم مگر پیش از این که شرح کنم جمله را که شرح نکرده بودم ابراهیم گفت که لا حاجت الى اعادت شرحه یا استاذ فقط فهمناه بایی هیچ حاجت نیست یعنی برای تکرار درس برای از نو شرح داده این درس هیچ حاجت نیست به تحقیق ما رو فهمیدیم در اوجه ابراهیم غلطی داده امتحان ایروی به سعود شد در اینجا با فهمید استش علی گفت که ارجو ان تعید شرحه یا استاذ علی گفت ما میخواهم که بار دیگه شرح بکنه استاد فلم یفهمه احد الا ابراهیم و آن را نفهمید هیچ کس مگر ابراهیم دیدین طلبه دیگر فهمید است هیچ کس نفهمید است خب مدرس گفت که اذن ایتا باشه نعید قراءت الامثله الوارده فی الدرس این طور باشد مراجعه میکنیم قراءت مثال های وارد شده در درس را اقرأ الآيات يا زهير آيات هارا بخوان اي زهير زهير ميخوانا بعد الاستعاذة بعد از اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گفتان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين و چون یاد کن زمانی را که ما به فرشتگان دستور داده گفتیم در نزد آدم سجده احترام و عرج گذاری کنید. پس فرشتگان همگی به اجرای امر الله شتافتند و سجده نمودند مگر ابلیس که از جمله جنها بوده همچون اعتراض به امر الله و با کبر و غرور از سجده کردن سرپیچی نمود و با این کار خیش از طایفه کافران گردید. خب آیت دیگر می خوانم فشربوا منه الا قليلا منهم پس تمام لشکریان آب نوشیدند مگر تعدادی اندکی که با وجود تشنگی سخت صبر کردند و ننوشیدند خب باز آیت دیگر سوره نساء می خوانم ما فعلوه الا قليل منهم جز تعدادی اندکشان کسی این فرمان را اجرا نمی کرد. باز آیت دیگر می خواند از سوره احقاف فهل یهلک الا القوم الفاسقون پس با واسطه عذاب تنها قوم هلاک کرده می شود که با کفر و گناه از طاعت الله خارجند. مدرس میگه اقرأ الحدیث یا علی ای علی حدیث را بخوان. علی حدیث را میخوانم. عن عمرو بن الحارث قال از عمر ابن حارث گفت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دینارا ولا درهما پیامبر صلى الله عليه وسلم ترک نکردند دینار و یا درهمی را ولا عبدا ولا امتا و نه غلام یعنی غلام پسر و نه غلام دختر عبد غلام مذکر است و امت غلام مؤنث الا بغلته البيضاء مگر این خچیر سفیدش را التي كان يركبها آن ای را که سوار می شود وسلاحه و سلاحش را و ارضا جعلها لابن السبيل صدقه و زمین را که گردانید برای راه افتادگان صدقه. ابن السبيل یعنی راه افتاده غریب فقیر بیچاره همونا آبی رو سبیل که ابن سبیل همون رو میگم در حدیث دیگه هست کنید کن فیدونه که انا که غریب و آبی رو سبیل. مدرس گفت که اقرأ البیت یا ابراهیمو، ای ابراهیم بیت را بخوان. ابراهیم میخوانه الا کل شیء ما خلا الله باطلو، آگاه باش که تمامی چیزها بغیر از الله باطل است. و کل نعیم لا محال تزائلو، و تمام نعمت ها محال نیست که از بین رونده اند. یدخل المراقب، مراقب داخل میشه. مراقب میگه که ینصرف جمیع الطلاب الان، بروید به سرعت همه طلبه ها حاضر، ما عدا طلاب الاروبیین، بغیر از طلبه های اروپایی. فلهم اجتماع مع المدیری، پس آنها جمع آمد دارن با همراهی مدیر، یعنی مجلس جمع آمد. مدرس گفت کیف کان حفل شی امسی، چگونه بود حفل چای دیروز؟ حفل به معنای مهمانی، یعنی برای چای مهمانی دعوت میکنن یا اینکه جشن گرفتن. اصلا جشن گرفتن استفاده میبرن، خیلی حفل هم مثال برای چای خوردن به مهمانی دعوت میکنن رو در نظر داره. انا لم اتمکن من الحضوری، من قدم رنجه کرده نتوانستم. تمکن یعنی که قدم ماندن، رفتن، اشتراک کردن، همه را میگه. مراقب گفت که کان ممتعا، ممتع یعنی جید جدا، ممتاز، عجایب بود. میگه قد حضر طلاب کلهم، به تحقیق که حاضر شدن طلبه ها همشان، الا المدرسین، مگر مدرس ها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.